Velkommen til 24/7 Dokumentar. Benjamin Olsen J. er 34 år gammel, Bosnien-veteran, diagnostiseret med PTSD og modtager af de nordiske blå baretters æresmedalje i bronze. Han har siddet sammenlagt 6 år i fængsel for flere bankrøverier. Indtil for nylig boede han sammen med sin kæreste og deres datter på en hemmelig adresse, men nu bor han på veteranhjemmet på Frederiksberg. Der mødtes jeg med ham for første gang i efteråret 2012, hvor han var i fuld gang med at ændre på 6-månedersreglen. Det skal vi høre om senere, men vi starter i 1998, hvor Benjamin bliver sendt til Bosnien med de fredsbevarende styrker under forsvaret i 6 måneder. Altså, jeg var ikke så gammel, jeg var 18 år gammel, da jeg gennemførte min rekordtid. Og efter de 11 måneder, der får jeg så tilbudt en kontrakt for at blive udstationeret i international tjeneste til Balkan, Bosnien. Og der var jeg de der 18-19 år. Og hvad tænkte du, da du fik den kontrakt? Der tænkte jeg, at det var det rigtige. Altså, nu havde jeg trænet til at blive professionel soldat, og så er det meget naturligt at få det afprøvet. Et eventyr. Spænding. Det var den trumrum, vi kørte efter os i den deling og det kompagni, vi var i. Hvad fik I at vide om Bosnien, inden I skulle afsted? Altså, vi fik en masse briefing. Altså, vi blev forberedt grundigt. De her tre konfliktparter, der var mellem serber, muslimer og kroater. Fra den ene landsby til den anden landsby, fra den ene familie til den anden familie. Var der på noget som helst tidspunkt dengang nogen, der sagde noget om, hvad krig gjorde ved jer måske, men hvad krig havde gjort ved lokalbefolkningen dernede? Nej, det var ikke noget, de fortalte noget om. Altså, vi blev trænet til at gå i krig, men vi blev ikke trænet til at forstå eller håndtere krig. På det menneskelige plan. Der lander vi så der, og får at vide, at vi skal tage vores veste på og vores hjelm, og vi har vores våben klar i bussen. Og så kører vi så ud fra Tuzla Airbase med en bus. Men det var meget surrealistisk at køre ud derfra. Og man kører på den her landevej, som er sådan en typisk sydlandsk landevej. Men man ser husene gennemskudte, sønderbumpede. Man ser mineskilte, man ser pigtråd, man ser en elendighed, og man ser, at der har været hårde kampe i de her områder, vi kører igennem. Og hvad var det, jeres opgave var dernede? Altså, vores opgave, det var jo som køre patruljer i lokalområdet, og køre op, lave nogle forskudte baser, det vil sige, hvor vi lå oppe i bjergene for eksempel, overnattet, og så derfor kører vi så patruljer. Vi havde noget vagttjeneste mellem de stridende parter. Vi lavede roadblocks, hvor vi visiterede bilerne for at lede efter våben eller andre ting. Vi rensede hus. For eksempel havde vi nogle serbiske paramilitære grupper, som boede i et bestemt område. En bestemt klan af en serbiske enklave. Og der fik vi så til opgave at rense deres område, hvor vi simpelthen gik ind i husene. Bankede på, gik ind, kiggede, rodede huset igennem for at lede efter ting. Hvad var det for nogle mennesker, der var i de huse så? Altså, det var... Oftest var det ganske almindelige folk. Familier, koner, børn. Der havde I en tolk med? Vi havde nogle lokale tolke, som vi brugte. Vi lærte selvfølgelig en lille smule af det lokale sprog, for at kunne klare sådan, at nød kunne hilse og sige goddag og... Og specielt den her med stoppet eller skyder, det var en vigtig ting at lære. Så de var klar over, at vi mente det alvorligt, når vi sagde stop. Kan du sige det nu? Ja, støj eller putte. Hvordan havde du det, når I fik sådan en opgave? Altså, du var jo professionel soldat, så det vil sige, du udførte den her opgave, du får stillet. Og det vil sige, man var selvfølgelig spændt på den her opgave, for nu får du en opgave, nu skal du ud og udføre den, og du forsøger selvfølgelig at udføre den så godt, som du overhovedet kan. Så på den måde havde man det godt med de opgaver, man fik tildelt. Men når man så stod i opgaven, og man havde de episoder med for eksempel, at der var en mor og hendes børn, som var hjemme i det her hus, du rensede, det havde man det skidt med. Det var noget, man skulle bearbejde. Og det er jo først noget, jeg har... I situationen tænker man ikke så meget over det. For der handler du bare. Der er du professionel. Men det er først efterfølgende, når du får den her tid til at tænke lidt over og reflektere lidt over, hvad der er sket. Men det er først der, man oplever, at de her kvaler, der kan være, de her, den her følelse af, at man måske ikke er det rigtige sted. At måske man begår mere skade end gavn i nogle af de opgaver, man får, ikke? Altså, vi har flere episoder dernede. Blandt andet på et tidspunkt, hvor vi stod en vagtpost, og klokken var... Det var sent om natten, jeg kan huske. En ting, jeg tydeligt kan huske, det er det her med, at når du står nede i Bosnien, og man står oppe i dagene, der er helt mørkt, og man kigger op på stjernehimlen, så er det den flotteste stjernehimmel, du overhovedet kan forestille dig. Og du står med de skarplet våben og med fuld kampuniform. Når du er i et land fyldt af så meget elendighed, så føler man mere, altså du lægger mere mærke til det. Det svarer lidt til, at du går en tur i ørkenen, og du ser den her ene blomst. Jamen, den her ene blomst, det kan godt være, det ikke er den flotteste blomst, men i det øjeblik, hvor du ser den, der føler du virkelig, at det er den flotteste blomst. Og det var lidt den samme følelse, vi havde dernede, når vi stod der om natten. Men der havde jeg en episode med en... Vi skulle stoppe et køretøj, som kørte i meget, meget høj fart, hvor jeg stillede mig ud midt på vejen for at stoppe det her køretøj. Og jeg fornemmer, at han sætter farten op, og jeg stiller mig ud på vejen for at stoppe ham. Og jeg kan bare se, at han kommer nærmere og nærmere. Det ender så med, at jeg faktisk tager ladegreb på mit våben, og så tager det op til skulderen og sigter på føreren af bilen. Og jeg indser ikke, at han bremser, fordi jeg var så fokuseret på ham her, chaufføren, og på det her med, at nu skulle jeg til at trække af på aftrækkeren, at jeg fryser, så jeg skyder mig rent faktisk ikke. Men at han så rammer mig, og han kører mig ned. Vi får ham ud af køretøjet og får lagt ham ned. Hvor jeg så efterfølgende ser, at der er faktisk to kvinder i den her bil også. Som jeg slet ikke havde opdaget overhovedet eller set. Fordi jeg var så fokuseret på chaufføren. Det var meget, meget... Altså jeg gik, jeg vil ikke sige chok, men følelsesmæssigt kom jeg meget ud af balance. Altså hvor jeg græd på grund af den her oplevelse. At jeg var så tæt på at skyde en mand. Men samtidig også en lettelse over, at jeg ikke gjorde det. Så kan man så sige sig selv, om det er, fordi jeg ikke var en dygtig nok soldat eller professionel nok soldat. Men den dag i dag, så er jeg stadig glad for, at jeg ikke trykker på aftrækkeren. Og hvad skete der med dig? Der skete ikke så meget. Hvad tænker du? Du blev kørt ned. Ja, altså jeg blev ramt på skinnebenet og røg tilbage over. Men heldigvis, kan man sige, min hjelm og min frakvest beskyttede mig meget. Så der skete ikke så meget med mig, heldigvis. Og så var der en officer. Jeg kan huske, at senere om aftenen, der kom officeren ud for at spørge, om jeg var okay. Og selvfølgelig siger man okay, at jeg er okay. Det gør man. Man er altid klar. Og så var det ligesom ikke rigtig mere om det. Så. Men det er efterfølgende, man går hen og får de her mareridt om natten. Det er efterfølgende, man bliver rastløs. Man kan sove, de her ting her. Ligesom når vi kører patrulje, og vi så de her fordybninger ude på markerne, som man havde en formodning om, kunne være massegrav. Og også det her, når man kører forbi hele landsbyer, som var fuldstændig øde og forladt, og husene var, hvor nogle af dem var lurmineret, og man kunne se, at når man kom kørende igennem den her villavej, at vejen var fuldstændig tilgroet, altså græsset og træerne var ligesom væltet ind over vejen, og husene stod bare tomme, som om de var blevet forladt i går. Altså når man kiggede i forhaverne, kunne man se sko, man kunne se tøj, man kunne se tasker, man kunne se legetøj, nogle gange så vi. Det var meget... Det var i hvert fald noget, der satte indtryk på mig. Og har også gjort, at jeg for eksempel har haft nogle mareridt efterfølgende omkring det her. Det er jo klart, når man så tøjstumper stikke op af jorden, det er noget, som skaber indtryk på en. Ligesom når vi rensede huse, og vi kom ind i et hus. Altså det værste var ikke at finde våben. Det var fint. Det var ligesom vores opgave. Det værste var at komme ind i rum, som var fyldt op med tøj, af dynger af tøj. Og specielt når man var i den serbiske enklavedel, der havde man jo en kraftig formodning om alt det her tøj og de her tasker. Det var noget, som de havde taget fra muslimerne, som de havde dræbt, myrdet. Men der var sådan set fred, da du kom derned? Ja, altså der var fred, i den forstand med, at der var ikke nogen hære, som stod over for hinanden og beskød hinanden på den måde. Der var lokale intriger i forskellige enklaver, forskellige landsbyer, forskellige grupperinger, nogle regnskaber, der skulle gøres op efterfølgende. Det var der en del af, ja. Men ikke som sådan et krig. Nej. Mm. Snakkede du med nogen dengang dernede om, altså snakkede I om det, I så og så videre? Nej, det, jeg mindes ikke, vi snakkede om det, da vi var afsted som soldater. Altså det gjorde vi ikke rigtigt. Og der var ikke nogen, der opfordrede jer til at gøre det, og så I afviste, det gider vi ikke, eller? Nej, på ingen måde. Altså der var ingen, som man har det i dag fra Afghanistan-fyrene, som sætter sig ned og snakker i gruppen, hvis de oplevede noget. Men det havde man ikke på Balkan dengang. Altså det, altså man vidste dårligt nok, hvad PTSD var, ikke? Så hvordan havde du det, da du var dernede? Altså, der var fuldt selvfølgelig opgaven. Altså, jeg begyndte at blive rastløs, da jeg var dernede. Blandt andet så løbetrænede jeg stort set hver aften i slutningen af min udstationering. Og der løb jeg meget sammen med en anden soldaterkammerat, og vi løb. Og det var også en måde at få ro på. Og hvor lang tid var du dernede? Jeg var nede i 6 måneder og 3 dage. Prøv at fortælle om, da du tog hjem. Så pakker vi sammen. Det er sådan en rotation, det vil sige, at vi ikke alle sammen tager afsted på en gang. Og de nye folk, der kommer derned, der kører vi nogle patruljer med dem, sådan, så de lige bliver sat ind i de her forskellige orienteringsområder, og forsøger at give så meget viden fra os til de nye, der kommer derned, som skal overtage vores område, sådan, så der ikke er alt for meget viden, der går tabt. Og så kommer vi til Tuzla Airbase igen, skal sendes hjem af. De tjekker al vores bagage for at se, om vi har smuglet våben med hjem, eller hvad vi end har smuglet med hjem. Og der flyver vi så en Hercules, og der lander vi så i Værløse. Og så står vores familie og tager imod os, og så er vi ude. Så det var meget surrealistisk at lande. Kom dernede fra. Du kommer direkte med din udrustning på, og så lige pludselig sidder en flyver. Lande i Danmark. Og så er du bare ude blandt civilbefolkningen. Og så tager vi så hjem, og så spiser vi så noget mad. Jeg kan bare huske, det var meget surrealistisk at sidde her og med familien omkring sig, og man sidder, og man føler sig... Jeg føler, det er helt forkert, det her. Fuldstændig. Det var meget mærkeligt. Følte du dig sådan utilpas? Følte du dig bange? Eller følte du bare, at folk var mærkelige? Eller... Nej, altså jeg følte mig stolt. Jeg følte mig stolt af at have udført den her mission her. At have gjort det her for lokalbefolkningen også. Og udført min opgave godt. Og glad for at være hjemme sammen med min familie. Men samtidig følte man også lidt et svigt. Altså man følte, at man svigtede folk dernede. Man følte lidt det her med, at man står på egen ben lige pludselig. Før havde du alle soldaterkammerater omkring dig. Du kunne snakke med, du kunne lave ting sammen med. Og så lige pludselig så står man der sammen med familien. Som ikke forstår så meget. Man føler sig fremmedgjort en lille smule. Man føler sig lidt udenfor. Fordi de ting, du har haft af intense oplevelser i 6 måneder, har ændret dig. Hvad gjorde du sådan rent praktisk de følgende dage, efter du kom hjem? Løb nogle lange ture. Forsøgte at finde mig selv. Som var en umulig opgave for en knæk på 20 år. 19-20 år. Og hvor boede du henne? Der boede jeg for mig selv. I Nordsjælland. Hvad tænkte du på, når du så løb de her ture? Ikke rigtig noget. Det var nok også derfor, jeg løb. Det var for at forklæde mit hoved. Slap af. Hvis du skulle fortælle lidt om hvordan dine dage så forløb. Hvad lavede du sådan? Kan du huske det? Det er jo lang tid siden nu. Men kan du huske, hvad du lavede på sådan en almindelig dag? Altså, jeg brugte meget tid sammen med mine kammerater. Specielt en god kammerat brugte jeg rigtig meget tid sammen med, hvor vi var ude og løbe nogle ture sammen. Og vi var jeg tog på stranden, ligesom fik nogle normale ting ind, men der skulle også hele tiden ske noget, altså. Fordi på den måde fik jeg ro. Og den kammerat, det var så en, som ikke var veteran? Ja, han havde ikke været veteran, men han havde så været ude at sejle. Så han havde også været, ikke udstationeret med forsvaret, men været udstationeret med et rederi. Og så kom vi hjem til Danmark igen. Og hvad lavede I så, når I ikke løb sammen og gik på café, så planlagde I måske nogle andre ting? Ja, altså vi jeg kan huske en gang, vi kørte i bilen, så sad vi og snakkede om det her med, at hvis vi skulle have midler for at kunne trække tilbage, men det var det, vi så valgte at planlægge at lave et bankrøveri. Og det kom sådan lidt uden blå luft, og alligevel ikke. Fordi det lå sådan lidt i kortene, at der skulle ske et eller andet, vi skulle gøre et eller andet. Da Benjamin kommer hjem fra Bosnien, oplever han en voldsom rastløshed. Sammen med en kammerat fra barndommen begår han sit første bankrøveri i 1998, kun 4 måneder efter hjemkomsten. Vi lagde en plan, og så fulgte vi den nøje, og da planen var slutten, der havde vi rødbanken, og vi sad på en café i København og troede, at vi var sluppet godt af sted med det. Og hvordan havde du det, da du sad på den café der sammen med din kammerat? Altså, jeg havde det skidt over, at jeg vidste, at jeg havde lavet noget, der var forkert. Men samtidig, den adrenalin, jeg havde fået, det adrenalinkick, jeg havde fået ud af det, ligesom når man renser husene på Balkan, men det gjorde, at man var afslappet efterfølgende, og man fandt roen. Ved hjælp af en bombeattrap truer Benjamin personalet i banken til at udlevere lidt over 300.000 kroner i kontanter. Vi havde selvfølgelig ikke våben fremme, men vi havde våben med os, så vi kunne forsvare os selv. Og det fungerede meget fint. På bombetrampen blev simpelthen lagt ind på bordet, og der blev simpelthen fortalt bankpersonalet, at hvis de alarmerede politiet, så ville bomben sprænge. Og det gjorde så, at vi fik lidt mere tid at gå på under bankrådet. Kammeraten venter uden for banken med 2 cykler, som de flygter på. 8 dage senere bliver de anholdt. Benjamin får en dom på 2 års ubetinget fængsel. Politiet har lavet et dygtigt arbejde og havde opklaret den her sag her i form af nogle vidner, som tilfældigvis havde været til stede. Og der kan jeg huske, at de omringede det sted, hvor jeg boede, og så blev der ringet anonymt på min telefon, hvor der var en kriminalbetjent, der sagde, at det er kriminalpolitiet, huset omringede, jeg skal komme ud med hænderne overhovedet nu. Og på det tidspunkt stod jeg med 70-80.000 kroner i hånden. Faktisk imens jeg snakkede i telefonen. Så de penge, dem tog jeg, så kastede dem bare lige under guldtæppet, i håb om, at man måske kunne gemme dem. Og så gik jeg så ud af min hoveddør, så kan jeg huske, der blev taget ladegreb for de her MP-våben, de havde, MP5'er, og deres lygter blev tændt. Der blev jeg så bedt om at lægge mig ned på jorden. Jeg kan huske, jeg trak armen op i vejret og lagde mig ned på knæ, og så lagde mig helt ned på maven. Jeg kan huske den der følelse af græsset. Det var lidt koldt og fugtigt. Jeg kan huske den her tanke, man havde i hovedet med, at det var sådan her, de havde det. Nede på Balkan. Dem, som jeg har rettet våbnet imod. Den her følelse af, at man er fuldstændig magtesløs. Og prisgivet de her personer, som står med de her våben. Hvordan fik I ideen til, at det så skulle være lige netop et bankrøveri? Det er det, der mindede mest om en mission. Mest om en opgave i forsvaret, for eksempel. Rens det her hus, lav en search på det her køretøj. Der kommer en potentielt farlig situation. Det er relativt korte intervaller, og det er lidt det samme med bankrøverier. Så det lå meget naturligt. Der var en grund til, at de var en helt indsat styrke afsted. Det var fordi, da de havde slået mig op i deres system, så kunne de se, at jeg lige var kommet hjem fra Bosnien af. Så de var godt klar over, at der måske kunne være en potentiel fare ved, at der er en tidligere soldat, som har været i Bosnien, kommer hjem og laver bankrøverier. Så de har taget deres forholdsregler. Men man kan sige, efter de har taget deres forholdsregler og overlod mig til systemet, efter at have fået dommen, så tilgår jo kriminalforsorgen. Og de var slet ikke gearet til den her opgave overhovedet. Altså, det er de heller ikke i dag. Altså, der findes jo heller ikke nogen statistik over i dag, hvor mange soldater, der er inde og sidde i fængslerne. Det er en kæmpe, kæmpe fejl, fordi mange af de her soldater er kompetente mennesker, er blevet trænet til at bruge visse redskaber, som gør, at de er kæmpe aktive. Altså, de har i hvert fald en værdi, i det kriminelle verden, og specielt i bandemiljøet, ikke? Ja, en toptrænet soldat, der er professionel, som har en dygtig våbenkundskab. Jamen, det er jo noget, alle kriminelle bander gerne vil have fat i og have med i deres gruppe. Så det er mærkeligt, at der slet ikke findes de her registre omkring, hvor mange soldater kommer i fængsel, hvad for en form for kriminalitet begår de. Fordi bare under min afsoning alene, der har jeg oplevet 5-6 andre veteraner, som også har været udstationeret. Jeg kan huske, at de første 14 dage, imens jeg var der i resthuset, så hver morgen så stod jeg op, pakkede min celle, rullede madrassen sammen, redte sengen, ligesom jeg gjorde der ved forsvaret, og gik i gang med rutinerne, det vil sige, jeg gik i gang med at gøre fuldstændig hovedrent i hver eneste lille hjørne i den her lille bitte celle. Og det fik jeg timer til at gå med, så cellen den var, jeg tror aldrig, den havde været renere. Men det gjorde ligesom, at jeg holdt mig beskæftiget. Havde ikke den her at sætte mig ned, tænke over tingene. Jeg tænkte, så længe jeg bevæger mig, så lever jeg. Så længe jeg er i gang, men så går jeg ikke ned. Men så kom jeg så, det var en almindelig hverdag derinde. En anderledes hverdag, end hvad jeg plejede. Men der kom så en kriminalbetjent hen til mig og sagde, at der stod nogle fra forsvaret, som gerne ville have min udrustning. Fordi jeg var stadig under kontrakt med forsvaret på det tidspunkt, da jeg blev anholdt og kom ind i arresthus. Og det var meningen, at jeg skulle afsted på Kruso hold 1. Så jeg havde stadig ikke min militærudrustning. Så der kom, jeg blev kaldt op på politigården, hvor kriminalbetjente de sad og kørte mig så ud til min lejlighed, hvor jeg skulle pakke de ting, som kom fra forsvaret. Og hvor vi så kørte min politigården igen. Og der kom der så noget personel fra forsvaret. Nogle redaktører. Som så skulle have udrustningen. Vi stod og talte op sammen. Der kan jeg huske, at den ene af dem her, samtidig med kriminalbetjent stod der, han sagde, et kammeratligt råd ville være, at jeg ikke nævnede, at jeg havde været udsendt som soldat. Fordi det kunne risikere, at jeg ville få en hårdere straf ved dommeren. Og som 19-20 år gammel, når man så lytter man, når der står en officer og siger en i kammeratets råd. Men det gjorde så, at jeg valgte ikke at nævne rigtig noget om det under retssagen. Og det er nok et af mit livs største fejltagelser. Fordi hvis jeg havde nævnt det over for dommeren, så kunne det være, at jeg havde fået den hjælp, jeg skulle have. Hvis jeg havde nævnt det over for kriminalforsorgen, så kunne det være, at jeg havde fået den hjælp, jeg skulle have. Når du så ser på det nu, kunne du så se nogle symptomer dengang på PTSD? Ja, tydeligt. Der var tydelige tegn på PTSD. Det var der. Altså sådan en ting som, at efter jeg kom hjem fra Balkan af, og indtil jeg begik bankrøveriet og blev anholdt, der var jeg ude at løbe hver aften i skoven. Jeg var rastløs. Kunne ikke få ro. Selv efter jeg havde været sammen med min kæreste, så tog jeg løbeskoene på, og så ud at løbe igen. Jeg brød mig ikke om at være sammen med mange mennesker. Jeg sov generelt dårligt. Men det havde vi jo fået at vide, at det var meget normalt, at der var en tilvænningsperiode, efter vi kom hjem fra Balkan af. Og det gjorde jo, at man var ikke ligesom klar over, at det faktisk var et problem. Man tænkte, det var meget normalt. Altså, jeg var slet ikke bevidst om det. Altså, jeg havde nok ikke slet ikke nok indsigt i mig selv til at vide det. Altså, det er der ikke mange unge knægter, der har. Det kræver så selv nogle år på banen og lidt mere livserfaring. Benjamin afsoner en del af sin første dom i et åbent fængsel og begår mere kriminalitet. Altså, jeg var konstant søgende efter Adeline Kæk. For at jeg kunne få roen, så var jeg nødt til at gøre et eller andet. Den her ud-af-kroppen-oplevelse. For at jeg kunne holde ud at være inde i mig selv. Så det gjorde ligesom, at selvom jeg sad i det åbent fængsel, begik jeg jo ny kriminalitet. På det ærværende tidspunkt var det jo nemt at lave kriminalitet, når man sad i det unge fængsel. Man kunne bare hoppe ud over et hegn og forfølge det mål, man nogle gange havde. Han bliver den 13. marts 2000 prøveløsladt efter 1 år og 4 måneders afsoning, blandt andet i statsfængslet Horserød. Han bliver dog allerede i 2001 dømt for endnu et bankrøveri. Benjamin og en kammerat løber ind i en bank i Nordsjælland og truer personalet med et skarpladt, oversavet jagtgevær til at udlevere 900.000 kroner i kontanter. Og så en kilometer længere ind i skoven, der indhenter de os så i deres bil. Og jeg kan huske, at vi vælger sig og splitter os op. Og der er det så der, jeg hører først et skud ind i skoven, hvor jeg så kigger skråt over skulderen, hvor jeg så ser, at betjenten har hans pistol ned i 45 grader. Og ser så min kammerat falde forover i skoven. Hvor jeg så vælger at sætte mig ned på knæ og overgive mig. Så kommer der en betjent prusende. Han var 20 meter bag ved mig. Så kommer så prusende hen til mig og skubber mig så ned. Så jeg kommer helt ned og ligge. Og så tager han hans pistol op i nakken på mig, kan jeg huske, og knæet i ryggen. Og siger, at jeg skyder dig, hvis du rører dig. Jeg kan huske, da jeg lå med hovedet i skovbunden, og man kan dufte den her, de her blade, der ligger, og man kan dufte skovbunden. Det var lidt den samme følelse, jeg havde, når vi gik rundt på de der, når vi var nede på Balkan, når vi var oppe i de her små gedestier, når vi var helt nede og kravle nogle gange, fordi de var så stejle. Den her fred er lidt dyb. Man kan høre fuglene synge, og solen titter lidt frem. Benjamin sidder i Vestre Arresthus, indtil han får en dom på 5 års ubetinget fængsel den 11. oktober 2001. Han afsoner dommen i statsfængslet Vridsløse Lille, som er et lukket fængsel for fanger over 23 år med en dom på 5 år eller derover. Benjamin er præcis 23 år, da han bliver indsat og har fået en dom på 5 år. Det går da lang tid at sidde der. Ja. Skal vi stille os hen et andet sted, eller? Ja, vi stiller os foran hovedindgangen. Altså, du har hovedindgangen her, den klassiske fra Egon Olsen af, hvor du ser ham gå ud af porten. Så det er så vagtstuen, som er det andet. Og det er så den her port, man går igennem, hvis man skal ind til besøg, eller man skal ud på udgang, eller man skal i retten, for den sags skyld. Kender du nogen, der sidder derinde nu? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Men de sidder mange år. Er det nogen, du har lyst til at besøge? Det kan jeg ikke. Altså, jeg har... Altså, det har jeg... Altså, når man vælger det her liv som kriminel, og man kommer i fængsel, så har du ligesom valgt, at det er det her liv, du gerne vil have. Og sådan en som mig, som forsøger at komme videre, har fået en datter, og forsøger at stable mig et godt liv op, hvor jeg forsøger ligesom at rode lidt bod på alt det lort, jeg har lavet i mit liv. Jamen, så er det ikke lige det sted, man har lyst til at komme hen. Det er ikke lige det sted, man har lyst til at komme. Altså, når de engang bliver løsladt, og jeg kan krydse fingre for, at de måske er blevet klogere og har lagt det på hylden, men så er det klart, så vil jeg da stadig sige hej til dem, og jeg kan også finde på at ses med dem privat. Men jeg skal være 110% sikker på, at de har lagt det på hylden. Så hvem er dine venner mest nu? Altså mine venner i dag. Altså jeg har jo en stor omgangskreds fra det tidligere miljø som kriminel, ikke? Men jeg har fået mig mange gode venner blandt veteranerne. Også i det arbejde, jeg laver med veteranpolitikken. Jamen, der har jeg jo fået mange nye venner den vej igennem. Så jeg vil sige, det er 50-50. Hvor mange veteraner kender du til, som sidder derinde nu? Sådan... Der sidder 2 derinde nu. På trods af, at jeg har været kriminel, har jeg altid forsøgt at handle ud fra, hvad jeg synes var rigtigt og forkert. Og når jeg så har valgt at gøre noget forkert, har jeg så vidst det og været bevidst omkring det. Jeg har trods alt haft en god opdragelse, som gør, at jeg har været bevidst omkring, hvad der var rigtigt og forkert. Så på trods af, at jeg var kriminel, og var kommet i fængsel, og var i gang med at afsone sammen med andre kriminelle, så forsøgte jeg stadig at gøre det, der var rigtigt. Og når man gør det, der er rigtigt i et fængsel, så får du fjender. Og det gjorde, at jeg havde mødt en person derinde, som mig og ham, vi kom ikke så godt ud af det sammen. Der var også lidt interne problemer med hinanden. Blandt andet havde jeg sat ham på plads, og det havde han følt lidt som et nederlag. Og det gjorde så efterfølgende, kom han med en kammerat og slog mig ned bagfra i kirken i Fridsløs Lille. Og så fortsatte kampen sådan lidt frem og tilbage. Og så ville han så stikke en af mine kammerater ned, som skulle løslades. Han havde 3 måneder eller 3 uger tilbage til sin afsoning, hvor han ville hen og stikke ham ned. Hvor jeg så stadig stillede mig imellem og sagde til ham, at han måtte komme igennem mig først. Hvor han så valgte at bakke tilbage. Men det gjorde jo så, da min kammerat, da han blev løsladt. Så stod jeg lige pludselig alene i den situation. Og der må jeg sige, i 1,5 år levede jeg med frygten fra, jeg vidste ikke, hvad dag det ville ske, men jeg vidste, at på et eller andet tidspunkt ville det ske, at jeg blev stukket ned. Så i halvandet år levede jeg med frygten. Men der var jeg så også indstillet på, at hvis han kom, så ville jeg dræbe ham først. Eller var der nogen, man kunne tale med dig om derinde? Altså fortæl, nu har jeg bragt mig selv i den her situation. Der er altså en der andet med indtaget, som jeg har en mistanke om, han vil højst sandsynligt gerne slå ihjel. Altså, er det noget, man kan snakke med nogen om derinde? Nej, det snakker man ikke om. Der er nogle udskrevne regler i fængslet, og dem følger alle. Og dem, der ikke følger dem, der er nogle konsekvenser af det. Du skal ikke snakke med nogen, og der er ingen grund til at snakke om andre sager. Du snakker om din egen sag. Altså, der er sådan nogle grundskrevne regler i fængslet. Det er der. Nu sagde du, du ville slå ham ihjel først. Hvad kunne du slå ham ihjel med? Jeg brugte jo min tid på at træne, så jeg trænede rigtig, rigtig meget. Blandt andet havde jeg det privilegie, hvis man kan sige det, at få lov til at træne sammen med en fyr, der hed Ismail. Og han var specialist inden for nærkamp, og blandt andet trænede sammen med diverse spændende mennesker rundt omkring i verden, og i Mellemøsten også. Så ham og mig, vi trænede meget nærkamp, og det gjorde, at jeg blev faktisk pænt skarp til nærkamp. Du sov med skoene på? Ja, og det var noget at gøre med, at hvis der skete noget, så er det meget rart at have sko på. Altså, jeg var altid klar. Og hvordan bor man der? Du bor i en celle alene, eller hvordan bor man? Ja, det gør man. Altså, du har enkeltmandsceller, som så er åbne i løbet af dagen, medmindre at der er lockdown. Og så om aftenen bliver døren så låst og lukket. Hvordan havde du det psykisk? Nu tænker jeg, nu har du senere fundet ud af, at du højst sandsynligt har fået PTSD. Hvordan havde du det psykisk på det tidspunkt? Altså, jeg havde det ikke godt på nogen måde overhovedet. Men at være i et fængsel, lukket fængsel, sammen med en masse hårdkogte kriminelle, nogle mere eller mindre raske end andre, det gør lige pludselig, at man virker normal. Så jeg fokuserede ikke så meget på mig selv, fordi hver gang jeg åbnede min dør, så kunne jeg jo se nogen, der havde det 10 gange værre end mig selv. Så på et tidspunkt bliver du erklæret uegnet for fællesskabet. Hvad er det, der sker der? De kom fra den ene dag til den anden og sagde, at jeg er uegnet til fællesskab. Og der blev jeg så spærret inden. Altså det hedder ikke isolation. Isolation, det hedder det, inden man får dom. Det andet her er uegnet til fællesskab, men det er det samme som isolation. Du sidder indespærret 23 timer i døgnet. Du har en time, hvor du lige kan gå rundt ind i en lille gård. Ellers er du alene. Og rummet er vel, jeg vil skyde på det, er en 3 gange 2 meter. Vi talte jo også sidst om at du faktisk herinde i Vridsløs Lille var, hvad hedder det, i isolation der, eller uegnet til fællesskab i 7 måneder. Hvordan er det nu at kigge på bygningen og så tænke på, at det var der, du ligesom var udsat for det? Afsky. Ikke så meget for det personale, som er der. Ikke så meget for de her mennesker, som er ansat i fængslet. Fordi de reagerer jo bare ud fra nogle regler og for nogle ting, de får pålagt. Men en afsky, at man kan have så lidt forståelse for det enkelte menneske, at man kan i dagens Danmark, at sådan nogle ting stadig kan foregå. Det var så der i 2005, ikke? Men så mange år siden er det heller ikke. Altså, når jeg står her, kan jeg jo genkende, kan få jeg følelserne igen, hvordan det var. Altså afmagten, tankerne. Altså, det her sted kunne have været min kiste. Det var meget tæt på. Det var tæt på at knække mig i hvert fald. Hvor lå den celle henne, der hvor du var i 7 måneder? Det lå til højre for hovedindgangen, inde bagved. En afdeling, der hed A1, som var en topsikret afdeling, som blandt andet også blev brugt for de her krigsforbrydere fra Haag, som skal sidde i Danmark. Det er en afdeling, hvor de bliver sat og placeret på også. Det er en afdeling, hvor det ligger helt nede i stueetagen. Der er panserglas, der er meget fint masket net med meget små huller. Der er skodder, så du har ikke nogen mulighed for at se himlen fra de her rum af. Det kunne lige så godt være en kælder under jorden. Hvordan kan du fortælle sådan, hvordan sådan en dag var i isolation? Ja, både ja og nej. Altså, fordi dagene flyder sammen. Altså, du kan ikke skille dagen ad. Det kan du ikke. Fordi du bliver ikke stimuleret på nogen måde overhovedet. Det eneste, der gjorde, at jeg nogenlunde holdt den kørende, det var, at jeg skrev. Jeg skrev rigtig meget. Jeg skrev breve. Jeg skrev i en bog. Og få skrevet mine tanker ned. Men og ens opfattelse af tid, sted, hvem jeg er som person, det forsvinder. Altså det bliver taget fra dig. Det er meget, meget svært. Altså, det er en konstant indre kamp, der skal kæmpes. Fra minut til minut, fra dag til dag. Var de ikke nervøse for, at du tog dit eget liv, mens du sad der? Og det var de. Det tror jeg. Det tror jeg. Og jeg forsøgte jo også at spørge betjenten, jeg forsøgte at spørge alle om, jamen, hvad årsagen til var, jeg sad der. Og det var der ikke nogen, der vidste. Og de vidste reelt ikke. Altså ikke engang de almindelige betjente, som havde med mig at gøre i hverdagen, vidste, hvorfor jeg sad der. Altså der er jo grund til, at advokaternes forening, de har jo udtalt sig, at det strider mod menneskerettighederne, det her. Jeg har blandt andet snakket med Amnesty efterfølgende, og de siger også, at det er ren tortur. Det er jo lige præcis det, at når du bliver indespærret, du ved ikke, hvor lang tid, du ved ikke, hvorfor, det er tortur. Og hvor længe sad du? Ja, jeg sad der i en små 7 måneder. Det skal lige siges, at jeg sad der i, tror jeg, 4 måneder, men da der var 5 måneder, da der var gået den tid, så var jeg begyndt at blive lidt tosset i hovedet. Det er klart, det gør man. Så jeg havde det egentlig meget godt der, hvor jeg sad. Jeg ville faktisk ikke rigtig ud og snakke med andre mennesker. Jeg var sådan begyndt at vende mig til at bare være mig selv. Og isolere mig selv fuldstændig. Så jeg sad ligesom der i 2 måneder ekstra, hvor jeg ikke rigtig ville ud sammen med de andre. Men det er fordi ens hjerne, den spiller nogle pus med en. Ja. Du sagde, at det godt kunne være blevet din kiste. Hvad lagde du af planer derinde for at tage dit eget liv? Gjorde du det nogen? Ja, altså det er jo en udvej. Altså det er jo en måde, som man kan sige, men det er mig, der bestemmer, fordi det giver dig også en ro, fordi du ved, du kan stikke af. Du ved, du kan, at hvis det bliver for meget, så kan du tage billetten. Det vil sige, du vælger at være her. Det lyder måske tosset, men det giver dig en ro, at det er noget, du selv vælger. Ja, men jeg selv i en verden, hvor du ikke vælger selv meget selv. Ja. Hvad kan du genkalde dig nogle gange, hvor du har stået i en situation, hvor du ligesom, altså, jamen, hvordan kan man overhovedet tage sit eget liv ind i vridsløs liv? Altså, der er jo mange metoder, altså, hvor der er vilje eller vej. Altså, der er jo den klassiske med, at man kan hænge sig selv, ikke? Og så er der den her, hvor du har mulighed for at brække nakken på dig selv. Men det kræver selvfølgelig noget selvkontrol. Og så kan du selvfølgelig tage piller, du kan tage en overdosis, du kan skære din puls over. Du kan, altså, der er jo mange metoder, du kan gøre det her på. Jo. Altså, hvad overvejede du at gøre? Jeg overvejede at hænge mig selv. Med et stykke lag, man har flettet sammen til et reb. Altså jeg var tæt på. Det var jeg. Jeg havde lavet rebet. Og besluttede mig for at gøre det. Men jeg kan huske, at jeg havde så mange tårer i øjnene, at jeg ikke kunne se en skid på mig overhovedet. Og at når man er fysisk og psykisk så meget op at køre, så bliver det også meget hurtigt træt. Så det endte med, at jeg lagde mig ned, så kan jeg huske, at jeg sov i 72 timer eller sådan noget. I stedet for. Ja, det var under isolationen? Det var under isolationen, ja. Derfor jeg tænkte, at hvis det er sådan her, mit liv skal være. Fordi, ikke nok med at sidde isoleret, men jeg havde ikke nogen tids, jeg havde ikke nogen deadline på det. Jeg vidste ikke, hvorfor jeg sad der. Jeg vidste ikke, hvor lang tid jeg skulle sidde der. Jeg vidste faktisk ikke noget som helst overhovedet. Ikke andet end, at det var sådan, min hverdag var. Talte du til dig selv nogle gange? Jeg har i hvert fald ikke været bevidst om, at jeg talte til mig selv. Men det gjorde jeg vel, altså. Når jeg sad og skrev, jeg skrev rigtig, rigtig meget for at forsøge. Og nogenlunde holde styr på min hjerne, så jeg skrev rigtig, rigtig meget. Blandt andet skrev jeg en bog på 2 måneder. Hvor jeg skrev tanker ned, jeg skrev små historier. Simpelthen for at holde min hjerne i gang. Altså, jeg var så heldig, at jeg kunne styre mig selv. Men jeg havde flere medindsatte, som gik amok. Når det sidder der et stykke tid, af frustrationen, af afmagt. Og det gjorde så, at så blev de jo nedlagt af betjentene, som lagde sig ovenpå dem, og så blev de så fixeret. Det vil sige, hvor du bliver spændt fast til en borger, hvor du så kan sidde og skide og pisse på dig selv. Så du kunne ikke engang reagere. En naturlig reaktion er, når du bliver behandlet uretfærdigt, men det er at råbe op. Gør opmærksom på det. Men systemet forventede ligesom, at man bare klappede hælen i, og man bare holdt sin kæft. Og det gjorde jeg så. Til dels, udadtil. Indadtil, men der, jeg begyndte jo at skrive mere og mere ned, ja. Jeg sad og skrev. Men jeg blev også aggressiv. Det gjorde jeg. Så da jeg så valgte endelig at gå ud. Og jeg siger valgte, det var ligesom min måde at overleve på. Fordi jeg selv valgte, hvornår jeg ville stoppe min situation. Så da jeg kom op sammen med de andre indsatte, men der var jeg livsfarlig. Altså det var jeg. Jeg var så utilregnelig, jeg kan huske, når jeg gik i køkkenet på min afdeling. Så de andre, de tog ikke komme ud i køkkenet, hvor jeg stod. Fordi jeg var så tæt på at eksplodere. De vurderede jo, at du var en meget farlig fange. Var du selv ude at slå nogen ned og stikke nogen ned, eller? Ja, altså systemet vurderede det. Eller, det var faktisk politiet, som havde vurderet det. Det vil sige, det var en almindelig kriminel patient, som havde vurderet den her. Så han havde ikke nogen menneskelig uddannelse eller noget overhovedet til et eller andet sted at vurdere det her. Eller havde en større indsigt i at kunne vurdere det her. Så jeg kan huske, at jeg blev undersøgt af Retslægerådet for at se, om der var hold i den her påstand, som politiet kom med. Og Retslægerådets holdning var jo, at der var ikke noget, hverken nu eller med fortid, der gjorde, skulle være farligt for mig selv eller for andre. Så man kan sige, at det var fuldstændig malplaceret. Det var en undskyldning, systemet havde brugt. Uden at have haft de fornødne uddannede mennesker til at vurdere det her. Men det blev brugt imod mig i lang tid. Ikke? Altså der var en periode, men det var på grund af hele setupet, altså da jeg kom ud for isolation. Men altså der var jeg forandret en periode, det var jeg. Jeg blev følelseskold, jeg blev ligeglad, jeg havde ikke noget at miste. Den følelse havde jeg, og om jeg skulle dø nu her, men det gjorde ikke sådan en stor forskel. Så der eksploderede du også? Ja, det gjorde jeg. Hvad gjorde du? Men det er jo igen det der med, at når du sidder herinde, og du har det psykisk dårligt, og den her familie, som kommer og støtter dig, og giver dig kærlighed, men de kan ikke forstå det, fordi det er så fjern fra deres normale liv, men så bliver man frustreret, man bliver ked af det, man bliver indlukket. Og den eneste måde, jeg havde at reagere på dem, det var fysisk. Så nogle gange så valgte jeg at finde den største og den dummeste, jeg kunne finde. Og så hoppede jeg på dem. Nogle gange vandt jeg, nogle gange tabte jeg den her slåskamp. Men det var en måde at få... Altså, når det går ondt indvendigt, så er det nemt at rykke det ud af. Det vil sige, at du går ud og bliver fysisk i stedet for. Det gør du for tankerne væk. Var du nogensinde så langt ude, at du tænkte på at tage dit eget liv? Ja, det var jeg. Der var flere gange. Altså, det var specielt, da jeg sad isoleret. Altså, det var der, ligesom jeg havde den... Der var jeg tæt på, og så tage lagnet og hænge op i trammerne også for at hænge mig selv. Fordi jeg vidste ikke, hvorfor jeg sad der. Jeg vidste ikke, hvor lang tid jeg skulle sidde der. Og jeg tænkte, men hvis det her er resten af mit liv sådan her... Så der var jeg ved at give op. Det var jeg. Talte du med din familie engang, men var de på besøg? Ja, det gjorde jeg. Jeg talte regelmæssigt med min familie. Det gjorde jeg. Mm. Og det var også en af grundene til, at jeg overlevede. Men det var den her nærhed og den her kærlighed, man får fra familien og støtte. Og den fik jeg. Og det var også det, der gjorde, at jeg overlevede. Mm. Hvordan tror du psykisk, at du har forandret dig meget siden dengang, hvor du havde al den vrede og kunne finde på at springe hovedet på folk på den måde? Hvad er den... ændring sådan kommet af? Jamen altså, jeg er jo blevet voksen. Altså, fra at være lige blevet 18, kom ind i forsvaret. Kom hjem fra forsvaret, umiddelbart efter at blive anholdt for bankrøverier. Sæt i fængsel mere eller mindre under hele min tid. Så. Hvordan var det rent faktisk i fængslet bagefter, når du sagde, du var veteran i forhold til overlevelsen i fængslet? Det var meget forskelligt. Jeg vil sige, den gruppe indsatte, som havde en lidt højere IQ end resten, jamen, der var der ikke noget problem overhovedet. Men jeg har siddet i situationer, blandt andet overfor araber og andre etniske danskere, hvor man ikke skal nævne det for meget, fordi de ser det som en trussel. Altså, jeg har været op og slås to gange derinde på grund af, at jeg har været dansk soldat. Men altså, der er jo en meget... Det er jo klart, altså, når du har været soldat, så ved folk jo godt, at du har en vis form for træning. Og det er jo klart, det er eftertragtet i nogle grupper i fængslet. Men, var der nogen, der kom til dig og sagde, vi har hørt, du er veteran, og det kan vi godt bruge? Altså, jeg har jo fundet ud af, at der er sådan, der snakker jo med flere forskellige. Altså, Jeg har altid været nysgerrig omkring mennesker. Så det gør, at jeg har mødt alle mulige interessante mennesker. Jeg har jo blandt andet mødt lejesoldater fra Libanon, og jeg har mødt ham terroristen fra Algeriet, ikke? Altså, og jeg har mødt våbentrænede folk fra Pakistan, ikke? Altså, man møder mange mennesker, og en ting, der har slået mig, det er, at faktisk langt størstedelen af dem, som begår hård narko, som jeg har siddet sammen med, faktisk har haft en eller anden militær baggrund. Om det har været fra en eller anden regering, eller en eller anden stat, eller om det har været lejesoldat. Same shit. Skal vi ikke lige... Jeg bliver nødt til lige at gå op til døren, nu vil jeg her. Ja. Vi kan jo bare sige, at vi går i Egon Olsens fodspor. Ja. Er det her, man kommer ind, når man kommer fra Vestre Fængsel, som det jo hedder? Ja, du, du bliver så kørt ind. Jeg blev kørt ind med håndjern på, så... Åbner den automatisk, når vi står her? Det tror jeg ikke. Altså, de kan jo åbne. Altså, hvis de så åbner den også, så må gå ind, så kan man sige hej til den. Så sådan ser det ud. Hej. Det er bare, fordi jeg er i gang med at interviewe en, som har siddet her. Hej, det er længe siden. Meget længe siden. Det er meget længe siden. Ja. Hvordan går det med dig? Det går godt. Jeg vandt jo den der sag i Højesteret. Okay. Og så blev jeg jo løsladt på fuld skrue. Det gik stærkt. Sådan. Så. Hvad så? Hvad laver du så nu? Arbejder og kæmper veteransagen for danske krigssoldater, der er ved udstationeret. Og blandt andet har vi jo lige, nu her, der er jo kommet flertal ind i Folketinget, vi har fået over 100 mandater til afskaffelsen af en 6-månedersregel. Det vil sige, hvis du oplever traumatisk, ligesom fængselsbetjente blandt andet, jeg har jo snakket med jeres forbund, ja, så bliver I faktisk også påvirket af det nu, så der er ikke nogen forældelsesfrist. Så hvis du om 5 år for eksempel siger, at når du har oplevet noget slemt dernede, hvor du bliver slået ned, så er der ikke nogen forældelsesfrist for det. Ja. Så, og det gælder både politifolk, brandfolk, sygeplejersker og soldater, tidligere soldater. Okay. Så det er ligesom det, jeg laver nu. Ja. Fordi jeg har jo været soldat, ja. Ja, ja, ja, det kan jeg godt huske. Ja. Fordi det her med, der er mange år siden, du sad her efterhånden. Hvor mange er der? 2006. Hvor er det så længe siden? Benjamin blev under afsoningen i Vridsløse Lille sat i isolation i 7 måneder i 2004. Isolation er 23 timer i døgnet alene i en celle på 2x3 meter uden vinduer. Den sidste time i døgnet har man udgang til en lille lukket gård alene. Benjamin fik aldrig at vide, hvorfor han kom i isolation eller hvor længe han skulle sidde der. Efter at have kørt og vundet en sag i Højesteret, bliver Benjamin i november 2006 løsladt for sidste gang. Benjamin kommer efter løsladelsen på kontanthjælp. Jeg er røget tilbage i kriminaliteten. Simpelthen på grund af... Og det er efter, du bliver løsladt anden gang, ikke? Ja. Da du kommer ud i 2006. Ja. Og det her, det er så i perioden efter. Det er perioden efter, ja. Jeg forsøger så vidt muligt at holde mig væk fra det kriminelle miljø og forsøger, men det er svært, fordi man bliver isoleret. Jeg havde ikke det her netværk, jeg havde ikke de her kammerater mere lige pludselig, og man sidder alene. Og man har slet ikke den her uro i kroppen, ligesom når man kom hjem fra sin udstationering. Så det gjorde, at jeg opsøgte det kriminelle miljø igen og kom med i det igen. Og der var jeg meget i konflikt med mig selv. Også fordi jeg ikke havde det godt. Altså, jeg var syg, men på det tidspunkt... var der ikke nogen, der har snakket om PTSD til mig. Der var ikke nogen, der har snakket om de efterreaktioner, når man kom hjem for at være udstationeret. Så jeg var slet ikke klar over det på det tidspunkt. Så, men der var en aften, hvor det hele bare havde været meget. Og jeg kan huske, at jeg havde min 9mm, som jeg altid havde på mig, for at beskytte mig selv, men også for at give mig tryghed. Og der kan jeg huske, der var jeg tæt på, og tage billetten. Jeg var tæt på at opgive kampen og sige, nej, men det er sgu lige meget. Hvis det er det her liv, jeg skal leve resten af mit liv, nej, men så er det et lorteliv. Og der er tilfældigvis, jeg havde fået et lille telefonnummer til noget, der kan kammeratstøtteordningen. Og der ringede jeg så, og fik faktisk fat i en feltpræst, som faktisk gik ind og hjalp mig. Han taler med en feltpræst og tager til Norge på et veteranhjem. Efterfølgende bliver Benjamin frivillig i veteranarbejdet. Han får en kæreste, og da han bliver far i 2009, går han helt ud af kriminalitet. Benjamin får af en psykiater stillet diagnosen PTSD, posttraumatisk stresstilstand. Jeg kan huske, at jeg blev pissehammerende vred. Fordi jeg tænkte, hvordan kan det have taget så mange år for systemet at indse, at det havde. Man kan sige, at jeg kunne selv indhente mig viden, men hvis jeg ikke vidste noget som helst om sig, så er det svært at vide, hvor man skal kigge hen. Så er det svært at vide, hvor man skal indhente den viden fra. Men jeg kan huske, at jeg blev vred. Jeg kan huske, at jeg blev ked af det, og jeg blev vred. Den her følelse af, at når man, hvis jeg nu bare havde fået den hjælp, jeg skulle have haft efter at blive stationeret, så kan det være, at jeg aldrig nogensinde havde spildt de her 6,5 år i fængsel. Det kan være, at jeg aldrig har oplevet de her grimme ting, jeg har oplevet i fængslerne. Det gjorde mig ked af det, og det gjorde mig vred. At systemet er svigtet på den måde. Hans sag ender der, hvor mange lignende sager ender, ved 6-månedersreglen. 6-månedersreglen er som sådan ikke en regel, men en praksis, som er opstået i Arbejdsskadestyrelsen. Her har man besluttet, at hvis man ikke senest 6 måneder efter hjemsendelse har fået stillet diagnosen PTSD af en læge, så kan man ikke få anerkendelse eller rettigheder som arbejdsskadet. Flere undersøgelser viser ellers, at symptomerne for PTSD kan opstå flere år efter hændelsen. Og så lige så langsomt finde ud af, når man drejer sig en verden omkring det her. Og der valgte jeg så at gå ind i kampen aktivt, sammen med nogle andre medveteraner. Og der har vi kæmpet en brav kamp. Vi har været til møde med alle de politikere, som kunne have en interesse i det her. Så vi har jo været til møder med Venstre, vi har været til møder med Dansk Folkeparti, vi har været til møder med Konservativ, vi har været til møder med Enhedslisten. Der har vi så skaffet politisk flertal, og vi skal jo have møde med Mette Frederiksen igen her den 26. hvor hun forhåbentlig kommer med en udmelding om, hvad hun kan gøre og vil gøre for os veteraner. Så hvis Mette ikke fjerner den her 6-måneders praksis, så vil det blive stemt væk med lov. Og der vil være politisk flertal inde i Folketingssalen. Den 23. april 2013 besluttede et enigt Folketing, efter stor overtalelsesevne og hårdt politisk lobbyarbejde fra Benjamins side, at afskaffe 6-månedersreglen. Altså, da jeg var inde i Folketingssalen, der kunne jeg mærke, at tårnen begyndte at trille frem på kinderne. Der brød jeg faktisk sammen. Og det gjorde, at jeg måtte forlade lokalet. Jeg kan ikke have, hvordan jeg gik ud af lokalet. Men det endte med, at jeg sad ude på toilet, hvor jeg sad forberedt og var fuldstændig knust. Jeg følte for første gang nogensinde, at jeg fik en anerkendelse for det, jeg har gjort som soldat, det jeg var udstationeret, alt det, jeg har mistet. Den pris, det har kostet for mig med 6,5 år i spillet, ikke? Altså det er... Så, ja. Det har ikke været det værd. Kort tid efter, at 6-månedersreglen blev afskaffet, gik Benjamins kæreste fra ham, og han flyttede ind på veteranhjemmet. Den 29. maj fik Benjamin overrakt de nordiske blå baretters æresmedalje i bronze på kastellet i København for sin indsats. Nå, nu er det næsten overstået. Ja. Næsten overstået. Kan du lige fortælle, bare kan jeg få dig til at sige, hvad er det, der er sket i dag? Altså, det, der er sket i dag, det er, at jeg er blevet tildelt en medalje. Den Nordic Blue Veterans Medal of Honor, for det arbejde, jeg har ydet for veteransagen. Og hvad skal der så ske nu med din kamp? Altså, jeg står i den situation nu, hvor jeg er blevet ene, single. Og det gør jo ligesom, at nu kan jeg fokusere noget mere på veteransagen. Så jeg er positivt stemt for, at det nok skal blive bedre. Jeg skal finde mig selv. Jeg skal kæmpe hårdere på veteransagen, udbygge det her netværk her. Og så skal jeg selvfølgelig skabe mig en base, hvor jeg kan få noget ro en gang imellem. Og det er det. Benjamin er stadig meget aktiv i kampen for veteraners rettigheder og et værdigt liv som veteran. Radio 24/7 dokumentar har sendt Medaljen. Tilrettelæggelse Helene Marie Hassager. Klip Kim G. Hansen. Musik Hypermagic.